Płacimy tym, którzy mają wysoką jakość. Po etapie diagnostyki specjalne konsylium wyznaczy pacjentowi ścieżkę terapeutyczną. Chory będzie miał też przydzielonego koordynatora leczenia. Wprowadzenie pakietu onkologicznego krytykuje samorząd lekarski. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz podkreśla, że pakiet nie skróci kolejek i nie poprawi sytuacji pacjentów. Ani onkolodzy nie widzą tego w tym kształcie, ani lekarze rodzinni nie widzą w tym kształcie. Moce przerobowe pracowni patomorfologicznych są niewłaściwe, finansów na to dodatkowych nie ma. Pakiet onkologiczny zakłada także wzrost roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak 1/4 lekarzy rodzinnych nie podpisała umów i zamknęła od stycznia swoje gabinety. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dobre wiadomości dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi. Od nowego roku łatwiej będzie uzyskać specjalny zasiłek wynoszący 520 zł miesięcznie. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych dotąd nie mieli prawa do zasiłku, jeśli nie byli wcześniej zatrudnieni. Teraz o świadczenie będą mogli ubiegać się także bezrobotni, mówi Tomasz Wardach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To świadczenie będzie mogło być przyznane także opiekunowi osoby niepełnosprawnej, nie tylko temu, który faktycznie z pracy zrezygnował, żeby się opiekować osobą niepełnosprawną, ale też opiekunowi, który nie podejmuje zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki. Także nie tylko trzeba się będzie faktycznie z pracy zwolnić, bo koliduje to z koniecznością opieki, ale też będzie można być osobą, która nie pracuje od dłuższego czasu. Korzystne zmiany także w świadczeniach dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne rośnie z 1000 do 1200 zł miesięcznie. Powrót Krymu do domu na zawsze pozostanie jednym z kluczowych wydarzeń w historii Rosji, tak mówił w noworocznym orędziu prezydent Władimir Putin. W marcu Moskwa włączyła ukraiński półwysep w skład Federacji Rosyjskiej. O tym, że 2014 rok był najważniejszym okresem w ostatnim 70 latach historii kraju, mówił też prezydent Ukrainy. W czasie przemówienia Poroszenko chwilą milczenia uczcił pamięć tych, którzy polegli w obronie Ukrainy w ostatnim roku. Mówiąc o ostatnich 12 miesiącach, Poroszenko podkreślił: Hasłem minionego roku stały się słowa niepodzielny kraj. Trudne próby wzmocniły nas. Jako naród staliśmy się jeszcze mocniejsi. Zjednoczyliśmy się w polityczny naród ukraiński. Polityczno-ukraińską nację. Słowa o niepodzielnym kraju Poroszenko wypowiedział w trzech językach: ukraińskim, rosyjskim i krymsko-tatarskim. Noworoczny koncert na Placu Świętej Zofii przebiegał w zadumie, ale i z nadzieją na lepszą przyszłość. Ludzie pytani o nadzieje związane z rokiem 2015 mówili najczęściej: chciałoby się mieć nadzieję na pokój, ale pokój za wszelką cenę, na przykład za oddanie połowy kraju aż pod Dniepr, to też żadne rozwiązanie. Mir to też nie wariant. W drodze na noworoczny koncert wiele osób składało kwiaty na kijowskim Majdanie, tam gdzie w lutym 2014 roku zginęli ludzie. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. O Ukrainie w noworocznym przemówieniu wspominała również kanclerz Niemiec. Angela Merkel powtórzyła, że Europa nie może tolerować działań Rosji wobec Ukrainy. Angela Merkel zwróciła uwagę, że w roku 2014 Europa mocno doświadczyła, co znaczy podważanie prawa do samostanowienia narodów. Jak mówiła, widzimy to na przykładzie Rosji i Ukrainy. Nie podlega dyskusji, że chcemy budować bezpieczeństwo w Europie razem z Rosją, a nie przeciwko Rosji, ale nie podlega też dyskusji, że nie możemy i nie będziemy akceptować prawa siły i łamania prawa międzynarodowego. Merkel podkreśliła, że wobec postępowania Rosji Europa postanowiła nie dać się podzielić. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po hucznej sylwestrowej zabawie czas na sprzątanie. Blisko 10 ton szkła i innych śmieci wywieziono z krakowskiego rynku głównego. Przez całą noc na rynku pojawiło się ponad 100 tysięcy osób. Teraz pełne ręce roboty mają pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Zaraz po wystrzale ostatnich petard w ruch poszły miotły, łopaty i polewaczki. Sprzątamy chodniki, witryny, wejścia do budynków, no i całą płytę rynku. Zamiatanie ulic przede wszystkim. Szkło, kosze wymieniamy. W tamtym roku było gorzej, teraz jest lepiej. Dodajmy, że w Krakowie sylwester minął spokojnie, nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Taka pogoda czeka nas pierwszego dnia nowego roku w całym kraju. Nie ma już za to siarczystych mrozów. Dziś na zachodzie i północy 4 stopnie, w centrum 2, a na południu minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Somebody That I Used To Know. Gotye i Kimbra chyba nie spodziewali się takiego ogromnego sukcesu u nas na topie od 4 lat, w tym roku na miejscu 98. Jaki zespół najliczniej jest reprezentowany w setce wykonawców Pink Floyd? Aż 8 utworów. Oto pierwszy z nich z miejsca setnego na 97. We'll be right back. cry. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving guns away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Ktoś napisał, nieźle panu szeleszczą w kieszeni, to nie moje, Money, Pink Floyd, 10 razy na topie w tym roku z miejsca setnego na 97. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie sądziłem, że aż tylu z państwa się obudziło tak wcześnie rano. And the Sandman, Metallica, powrót po 3 latach nieobecności. To jest najniżej notowany utwór z roku 1991, który ma najliczniejszą reprezentację w setce, 12 utworów. Ja jestem taki bardzo przygotowany, ale nie dlatego, że wszystko to pamiętam. Bobby 10, czyli Bobby X, przygotował jeden skoroszyt i drugi skoroszyt od Kuby Jarosza. Hela, a nie dałoby się tego wrzucić na stronę, bo to są dopiero ciekawe rzeczy tutaj pooglądać, tak? Może będę potraktował z Heleną, może to się uda zrobić. 1991, aż 12 utworów z tego roku, w tym roku na topie.

day is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Pan Janusz i pan Paweł napisali dokładnie o 9.36, że 1967 rok to był niezły, bo to jest rok ich urodzin. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich urodzonych 1 stycznia. 67 rzeczywiście, 71 także oraz 82 po 6 utworów z tych lat w tegorocznym topie. Light My Fire, The Doors na miejscu 95. Pozdrowienia właściwie z całego świata. Dziękuję z Austrii. Piękne zdjęcie. Z Sydney. Słuchamy rodzinnie w Sydney przy George Street. U nas już 19 z minutami. Ciepły letni wieczór. Piękne miasto. Wczoraj Sylwester przy Circular Quay. Dziś odpoczynek. Spacer po Harbour Bridge. Kolacja noworoczna w Darling Harbour. Hard Rock Cafe. Tomasz, Angela, Julia i Konrad. Rozmarzyłem się troszeczkę. Dziękuję bardzo. A jeszcze pozdrowienia z Nowej Zelandii. Mamy od Agaty. Też słuchają tam topu. Za 17 minut godzina 10. To jest utwór, który powraca po 5 latach, z czego ogromnie się cieszę. Najdłuższa nieobecność wśród utworów wracających do setki. Lullaby The Cure, rok 1989, w tym roku na 94. Around me and his tongue in my eyes, still can't you is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand lions and cheering for the host. Lullaby, The Cure, rok 1989, najwyżej na 53. miejscu w 2001 roku, w tym roku na 94. Fan klub Helen się odezwał. No właśnie, Hela jest dzisiaj przyboczną. Pozdrowienia dla Heleny. Hela zajmuje się właściwie dokładnie wszystkim, a w tej chwili sprawdza różne rzeczy, czy na przykład podsumowanie roku jest dobrze umieszczone, czy wszystko jest w porządku. No tak, dziękuję bardzo za wszystkie listy, nie tylko z Nowej Zelandii oraz Australii, ale także z całego kraju i z Europy. Pytają państwo o Piotra. No właśnie, Piotrek się rozchorował bardziej niż ja i w związku z tym dzisiaj nie poprowadzi swojej części topu. Po 4 godziny wypadają na pana Marka, na pana Piotra Meca i na pana Piotra Stelmacha. A Piotrkowi Baronowi życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. 93. miejsce. Roxanne, zespół The Police. Patrzę, czy mam coś tutaj. Tak, powrót po 2 latach nieobecności. Yeah. Roxanne, zespół The Police w tym roku na miejscu 93 wraca do setki. Zaraz, co to ja miałem powiedzieć? Aha, Hela przed chwilą chyba duszkiem wypiła pół butelki szampana. Powiedziała, jak zacząć nowy rok, to zacząć. No właśnie, pytałem państwa, ilu było głosujących? 25 815 osób oddało głosy w 21 trójkowym topie wszechczasów. W 20 było 22 918, w 19 16 823 i w 18 20 318. A wcześniej rok tylko 8 tysięcy. Także to idzie ciągle do góry. Bardzo dziękujemy. Jeszcze coś miałem fajnego znaleźć. A, pan Radek Stira pozdrawia serdecznie. Dlaczego Helen ma rozpuszczone włosy na twarz na obrazie? No bo na tym obrazie chyba tak było, tak mi się wydaje, bo tak to ogólnie Hela bardzo lubi się fotografować i nie ma z tym żadnego problemu. Hela dzisiaj załatwia wszystkie sprawy przy okazji 21 topu wszechczasów. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie zmieści nam się i to jest utwór z 1982 roku. Sześć utworów z 1982 roku jest w pierwszej setce. Private Investigations, 7 lat w naszym topie, z 84 na 92. Thank you.